اللہ، اور اس لیے ہم لوگوں کے نزدیک اپنے مالوں سے اور اپنی اولادوں سے اور اپنی ماؤں سے اور سب پیاس پیارت پہ ٹھنڈے پانی سے زیادہ معذور تھے. سچ فرمایا، در حقیقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی یہی حالت تھی. اور کیوں نہ ہوتی جب جو حضرات کامل ایمان تھے. اور اللہ جل شانہ کو ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کان آباؤکم ابناؤکم اخوانکم ازواجکم معاشرتکم اموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ اور وہ ماں جس نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں نکاسی نہ ہونی بکری نہ ہونے کا تم کو اندیشہ ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، یعنی یہ سب چیزیں تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہوں تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھیجنے اور اللہ تعالیٰ بےحکمی کرنے والوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتا. اس آیت شریف میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کو ان سب چیزوں سے کم ہونے پر وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبت کے ان سب چیزوں سے کم ہونے پر وعید ہے، جان ڈپٹ ہے. اور حضرت رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنے باپ اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مضمون نقل کیا گیا. علماء کا ارشاد ہے کہ حدیث میں محبت محبت اختیاری ہے. اپنا گھماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ پائی جائیں ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ نصیب ہو جائے. ایک یہ کہ اللہ اور کے رسول کی محبت ان کے ماسوا سب سے زیادہ ہو. دوسرا یہ کہ جس کسی سے محبت کرے اللہ ہی کے واسطے کرے. تیسرا یہ کہ کفر کی طرف لوٹنا ان کو ایسا ہی گراں اور مشکل ہو جیسا کہ آگ میں گرنا. حضرت عمر رضی اللہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی جان کے علاوہ سب چیزوں سے آپ زیادہ محبوب ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنی جان سے بھی زیادہ نہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الان یا عمر، اس وقت اے عمر. علماء نے اس کے دو مطلب بتائے گئے، کہ اس وقت تمہارا ایمان کامل ہوا، دوسرا یہ کہ اس وقت یہ بات پیدا ہوئی کہ تمہیں اپنے نفس سے زیادہ محبوب. حالانکہ یہ بات اول ہی سے ہونا چاہیے تھی. سہیل تسلی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص ہر حال میں حضور کو اپنا والی نہ جانے اور اپنے نفس کو اپنی ملک میں سمجھے وہ سنت کا مزہ نہیں چکھ سکتا. اے صحابی نے آ کر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط کیا کہ قیامت کب آئے گی. حضور نے فرمایا، قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے جس کی وجہ سے انتظار ہے. اور نظر کی، یا رسول اللہ، میں نے بہت سی نمازیں اور روزے اور صدقے تو نہیں تیار کر رکھے نفل، البتہ اللہ کے رسول کی محبت میرے دل میں ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت رکھتے ہو. حضور کا یہ ارشاد کہ آدمی کا اشرف کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہو، کئی صحابہ سے نقل کیا گیا ہے، بیان کیا ہو گیا ہے، جس میں عبداللہ بن مسعود، ابو موسیٰ شریف، صفوان، ابو ذر رضی اللہ مجمعین وغیرہ حضرات ہیں. اور انس کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جس قدر خوشی اس ارشاد مبارک سے ہوئی کسی چیز سے بھی نہیں ہوئی. اور ظاہر بات ہے کہ ہونا بھی چاہیے تھی کہ حضور کی محبت ان کی رگ و پے میں تھی، پھر ان کو خوشی کم نہ ہوتی. حضرت فاطمہ رضی اللہ کا مکان شروع میں حضور صدر حضور تھا. ایک مرتبہ حضور اکبر صلی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ تمہارا مکان تو قریب ہی ہو جاتا. حضرت فاطمہ نے عرض کیا، حارثہ کا مکان آپ کے قریب ہے، ان سے فرما دیں کہ میرے مکان سے بدل لیں. حضور نے فرمایا کہ ان سے پہلے بھی تبادلہ ہو چکا ہے، آپ تو شرم آتی ہے. حضرت رضی اللہ عنہ کا اضلاع ہوئی تو فوراً حاضر ہو کر عرض کیا رسول اللہ، مجھے معلوم ہوا کہ آپ فاطمہ کا مزار اپنے قریب چاہتے ہیں، یہ میرے مکانات موجود ہیں، ان کے زیادہ قریب کوئی مکان بھی نہیں جو ان کا پسند بدل دیں۔ یا رسول اللہ، میں اور میرا مال تو اللہ اس کا رسول جیتا ہے۔ یا رسول اللہ، خدا کی قسم جو مال آپ لے لیں مجھے زیادہ پسند ہے اس مال سے جو میرے پاس رہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا سچ کہتے اور برکت کی دعا دی، مکان بدل لیا۔ ایک صحابی حاضر حاضر ہوئے، عرض کیا آپ کی محبت مجھے میری جان و مال و اہل و عیال سے زیادہ ہے، میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کا خیال آ جاتا ہے، سفر نہیں آتا، یہاں تک کہ حاضر ہوں اور آ کر زیارت نہ کر لوں۔ مجھے یہ فکر ہے کہ موت تو آپ کو بھی اور مجھے بھی ضرور آنی ہے، اس کے بعد آپ تو انبیاء کے درجے پر چلے جائیں گے، تو مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ پھر میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اس کے جواب میں سکوت فرمایا، جبریل علیہ السلام تشریف لایا، یہ آیت سنائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من یطع اللہ ورسوله فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما۔ جو شخص اللہ رسول کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص بھی جنت میں ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے نام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صلحاء، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں، ان دوست ہیں، ان کے ساتھ رفاقت ان دوستی میں اللہ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہر ایک عمل کو۔ اس قسم کے واقعات بہت سے صحابہ کرام کو پیش آئے اور آنا ضرورت ہے۔ عشق تو بہار ہزار بدگمانی، جس کے ساتھ آدمی کو محبت ہو اس آدمی کو بار بار یہ فکر لگی رہتی ہے کہ میرے کے علاوہ کسی اور کا نہ ہو جائے۔ بس آیا تو میں پسند مسکر کو صلی اللہ نے یہی آئے سنائی، چنانچہ ایک صحابی حضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے ایسی محبت ہے جب خیال آ جاتا ہے، اگر اس وقت میں آ کر زیارت نہ کر لوں تو مجھے غالب گمان ہے کہ میری جان نکل جائے، مگر مجھے خیال ہے کہ اگر میں جنت میں داخل بھی ہو گیا تب بھی آپ سے نیچے کے درجے میں ہوں گا، مجھے تو جنت میں بھی آپ کی زیارت کے بغیر بڑی مشقت ہوگی، بڑی تکلیف ہوگی۔ آپ نے ہی آیت سنائی۔ ایک اور عزیز میں کہ انصاری حضرت خدمت کے نہایت غمگین تھے، حضور نے فرمایا غمگین کیوں ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ ایک سوچ میں ہوں۔ آپ درخواست کرا، فرمایا کیا سوچ ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، آپ صبح شام حاضر خدمت ہوتے ہیں، آپ کی زیارت سے معزوز ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، آپ کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، کل کو آپ تو انبیاء کے درجے پر پہنچ جائیں گے، ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہوگی، پہنچ نہیں ہوگی۔ حضور نے سکوت فرمایا، خاموش رہا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ انصاری کو اس کال والا بلایا اور ان کو اس کی بشارت دی۔ ایک حدیث میں کئی صحابہ نے اشکال کیا، حضور نے کہ یاد سنائی، ایک حدیث میں صحابہ عرض کی، یا رسول اللہ، تو ظاہر ہے کہ نبی کی امت پر فضیلت ہے اور جنت میں قدر کے اونچے ہوں گے تو پھر اکٹھا ہونے کی کیا صورت ہوگی؟ حضور نے شاید فرمایا کہ اوپر کے درجے والے نیچے کے درجے والوں کے پاس آئیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ مجھ سے بہت محبت کرنے والے بعض ایسے لوگ ہوں گے جو میرے پاس پیدا ہوں گے اور ان کی تمنا ہوگی کاش اپنے اہل و عیال اور مال کے بدلے میں وہ مجھے دیکھ لیتے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی بیٹی عبدہ کہتی ہیں کہ میرے والد جب سونے لیٹتے تو اتنی آنکھ نہ رہتی اور جاگتے رہتے تو حضور کی یاد اور شوق اشتیاق میں لگے رہتے اور معذرین انصار صحابہ کا نام لے کر یاد کرتے رہتے، کہتے یا اللہ یہی میرے اصول و خروع ہیں، میرے بڑے چھوٹے ہیں، ان کی طرف میرا دل کھینچا جا رہا ہے، یا اللہ مجھے جلد ہی موت دے دے پھر لوگوں سے جا کر ملوں، اور یہی کہتے کہتے سو جاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہونے لگی تو ان کی بیوی غمگین ہوئی اور غم میں انہوں نے کہا واہ حزنا واہ حزنا، ہو رہے ہیں، کہا واہ تربا واہ تربا واہ واہ واہ واہ واہ واہ نحن نلاقي الأحبة محمد وحبة نحن نلاقي الأحبة محمد وحبة کیا ہم تو دوستوں سے ملنے والے ہیں حضور اکتر صلی اللہ سے ملنے والے ہیں سب دوستوں سے ملنے والے ہیں کیا ہماری تو ہو رہی ملاقات ہو رہی ہے اس خوشی کی وجہ سے دل کھینچا جا رہا ہے جی سبحان ہمارے حضرت شاہد عزیز واجو دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انعام لیتے رہے وہ شعر پڑھتے تھے بلا سے نزا میں تکلیف کیا ہے بلا سے نزا میں تکلیف کیا ہے سکون خاطر بھی کم نہیں ہے نزا میں کیا تکلیف ہے اس کے بعد جو سکون ہے دل کا سکون ہے وہ تو کچھ کم چیز نہیں ہے بلا سے نزا میں تکلیف کیا ہے سکون خاطر بھی کم نہیں ہے کسی سے ملنے کی ہیں امیدیں کسی سے چھٹنے کا غم نہیں ہے بلا سے نزا میں تکلیف کیا ہے سکون خاطر بھی کم نہیں ہے بلا سے نزا میں تکلیف کیا ہے سکون خاطر بھی کم نہیں ہے کسی سے ملنے کی ہیں امیدیں کسی سے چھٹنے کا غم نہیں ہے کسی سے ملنے کی ہیں امیدیں کسی سے چھٹنے کا غم نہیں ہے جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آفاق میں گزرا سارے زمین و آسمان چاروں طرف میں پھرا اور سارے بنی آدم میں سے کوئی افسر میں نے قریش میں سے بہت لمبی حدیث میں قریش سے میں نے افسر کتنا پایا پھر قریش میں سے بنی ہاشم میں ہاشم کو پھر بنی ہاشم میں سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس پر پھر فرضی کے شہر پر شہر نے کیا کہا جی بدل سم آفاق ہا گردیدان مہر بدان وردیدان بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں سارے زمین میں آسمان میں نے پھرا آفاق دیدم بہرے بتاں دیدم بہت سے وہ حسن و جمال کے جو نمائندے مانے جاتے ہیں ان کی محبت کا میں نے چکھا اور بہت سے حسینوں کو میں نے دیکھا لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کوئی چیز جو آفاق ہا گردیدان مہرے بتاں دیدان آفاق ہا گردیدان مہرے بتاں دیدان بسیار خوبا دیدان لیکن تو چیز دی گئی بسیار خوبا دیدان لیکن تو چیز دی گئی مولانا ظفر علی خان صاحب نے کہا کہ غرض سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں زمین آسمان کی محفل میں لولاک لما اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کیا ہوتا تو میں نے زمین آسمان کو پیدا نہ کیا ہوتا کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی یہ لولاک لما والی حدیث ہیں کوئی آدمی کہہ رہا تھا کہ اس خرابی کو انہیں کیا ہے کیا ہے کہ ماشاء اللہ یہ تو آپ جائیں اس بات میں آپ پڑھیں ہمارے پاس اس سے پڑھ کر عمار صلی اللہ کے اللہ رحمۃ اللہ علمین آئے تھے تو اس میں تو آگے کوئی چیز چھوڑی نہیں گی کہ لولا کا لمحہ اس سے بڑھ کر چیز ہوتی ہیں جی تو گھر درد و سما کی محفل میں لولاک لمحہ کا شور لومین آسمان کی محفل میں اس ہستی کا تذکرہ نہ ہو جن کے بارے میں کہا گیا کہ اگر آپ کو میں نے پیدا نہ کیا ہوتا تو میں نے زمین آسمان کو نہ پیدا کیا ہوتا یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں تو یہ باغوں میں جو رنگ ہے یہ باغوں میں رنگ نہ ہو اور سیاروں میں جو ہے نور نہ ہو غرض سما کی محفل میں لولاک لمحہ کا شور نہ ہو غرض سما کی محفل میں لولاک لمحہ کا شور نہ ہو یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لاؤ قلم تیرے ہیں جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. سبحان اللہ.